Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. Allah hiç kimseyi bu dünyaya bir tatil maksadıyla göndermemiştir. Her insan istisnasız ne yapacağı belli olsun diye bir anneden doğmuş bu dünyaya gelmiştir. Ne olacaksın bunu görmek ister Allah. Onun için her insan bir yarış pistine çağrılır gibi dünyaya gönderilmiştir. Bu nedenle bizim hayat anlayışımız, niçin bu dünyada varız sorusunun bizdeki cevabı, Rabbimiz ne yapacağımızı görsün, kaç gram olduğumuz belli olsun diyedir cevabımız. İstisnası yoktur bunun. Herkesi Allah istisnasız bu imtihana tabi tutacaktır. Bunun istisnası olsaydı eğer, şu dünya sıkıntısız, dertsiz olacak olsaydı, bu peygamberlerine nasip olurdu. Bir insanın katlanabileceği sıkıntıların en ağırlarına Allah'ın en çok sevdiği kulları olan peygamberler yakalandılar. Onların şu fani alemde huzurlu, zevkli bir gece uykuları olmadı hiç. Bir ağacın altında sabahtan akşama kadar gölgede oturmaya da fırsat bulamadılar. Eğer Allah birilerini kural dışı yapacak olsaydı peygamberlerini yapardı. Ve başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam olurdu. Kuralımız şu: imtihan alanındayız. Allah muhakkak bizi imtihan edecek. Bu imtihanı her asırda değişik yapar. Her zaman Ebu Cehil'le olmaz imtihan. Bazen Ebu Cehil zirvede bir imtihandır. Bilal'i kırbaçlar. Bilal imtihan olsun diye. Bazen Ebu Cehil kaybolur, kıtlık gelir. Karnına taş bağlayacak hale gelirsin. O bir imtihan türü. Allah Ebu Cehil'in karşısında dayanıp dayanamayacağını görmek ister. Çünkü cennet pahalı. Cennet ucuz değil. Cennetin bedeli var. Bu bedel imandır. İmanda ciddiyet var mı yok mu, bu görülmesi gerekiyor. Yoksa herkes tamam iman mı iman deyip kurtulduğunu zannedebilir. İman mı iman, ama bunu meydanda göstermek gerekiyor. Meydanda ispat edilemeyen, imtihan alanında ortaya çıkmayan iman laf imanı. Bu hiçbir şekilde Allah-u Teala'nın sen güzel iddiaların vardı ya, tamam sen cennetliksin diyeceği bir hal değil. Kardeşler, her zamanın imtihanı kendi cinsindendir. Bu imtihana biz fitne diyoruz. Yani Allah'ın kulunu sınaması diyoruz. Şu son yüzyılı ele aldığımız zaman, şu bizden önceki yüzyılı geriye doğru döndüm izlediğimiz zaman, ne kadar açık seçik fitneler olduğuna dikkat ediniz. Bakınız, ilk 20 yılı bu dünyanın, yani bizden önceki yüzyılın, şu anda 110 yaşında olanların ilk 20-30 yılı artık yeryüzünde yaşanmaz zannedilecek büyük savaşlarla geçti. Herkesin toprağı işgal edildi. Herkes birbirine savaştı. O geçti. İnsanlık bir 20 yıl açlıkla boğuştu. O gitti. Allah diyenin hapsedildiği bir dönem başladı. İmtihan. Kaç renk imtihan gördük. O gitti. Kendiliğinden yuvarlandı, gitti. zenginlikten şımarıp ayağa kayacak insanların olduğu bir dönem geldi. Bulup yiyemeyen insanlar alıp çöpe atar hale geldiler. Bu sefer imtihan yokluktan varlığa dönüştü. O da bir imtihandı. O da gitti. Bugün Allah'ın bir fitnesi var. Bu fitneyi konuşmamız gerekiyor bizim. Bu fitneyi biz bugün burada çözebilirsek eğer, fitne bizi ezmeden Allah'ın iyi kulları olarak ahirete gideriz. Eğer biz fitneyi yakalayamazsak, anlayıp kavrayıp da çareler üretemezsek, bu fitne bizi çürütür, bizden sonraki nesil gelir der ki, 2000 filan yıllarında yaşayanlar şu fitneye çok kötü yakalanmışlardı der. Kardeşler, şu zamanın iki fitnesi var. Bu iki fitne bazen gizli gizli, bazen de açık seçik bir şekilde bizi kavuruyor. Bunun birisi şüphe fitnesidir. İkincisi de şehvet fitnesidir. Kısaca şüphe fitnesine değineceğim. Sonra da şehvet fitnesi üzerinde duracağız. Kardeşler, en basit örneğini vermek istiyorum. Çok basit, imani konulardan da vermiyorum. İstanbul'u Sultan Fatih fethedeli beri 550-600 seneye yakın bir zaman oldu. Bir insan kalkıp ne işi vardı Fatih'in İstanbul'da? Bizans'ı niye rahatsız etti? Dedi mi hiç? Bizanslılardan başka? Demedi. Yakın yıllarda bunu duyar mıyız, duymaz mıyız? Şu globallaşma, insan hakları, toprak işgalinin gündeme gelip zihinlerimizi karıştırdığı bu ortamda ne geldi İstanbul'u yani fethetti de ne oldu? Bunun yatırımı yapılıyor mu, yapılmıyor mu şimdi? İşte şüphe budur. Şimdiye kadar Fatih İstanbul'u fethetti diye övünen nesiller vardı. Ya bu adamlarla başımızı belaya soktular. Onlar da gelip İzmir'i işgal etti. İyi mi oldu diyebilecek belki de namazlı niyazlı insanlar çıktı ortaya. Bir insan kıyamet günü benim peygamberimin sayesinde ben cennete gireceğim der de sonra da peygamber niye bu kadar yoğun evlilik yaptı der mi? Der. Hem de bal gibi görürüz nasıl dediğini. Şüphe fitnesi yani akideden, imandan, Allah'a, meleklere, peygambere, kadere varıncaya kadar Müslümanı Müslüman yapan şeyler üzerinden tereddüt fırtınası var. Bu önce bütün insanlar kardeştir gibi uyduruk bir sloganla başlıyor. Her gün 5 tane 10 tane çocuk öldüren Yahudi bile kardeşim oluyor önce benim. Sonra da bu adamları niye kovdular buralardan diye. Onun kovduğu yüz binlere bakmadan onun niye kovulduğuna merhamet ederek tuzağa düşüyorum. Şüphe fitnesi. Neredeyse babalarımızın varlığından bize şüphe ettirecekler. İlahiyat fakültesinde 20 sene tefsir çalışması yapan biri kalkıp bana göre bu ayet böyledir demiyor. Hayatında tefsir kitabının birinci cildini görmemiş biri Allah'ın sözü duyulunca bana göre bu böyle olmalıdır diyor. Bir Allah'a göre bir de bir satır okumamışa göre din çıkıyor ortaya. Herkes din hakkında uzman. Hele Ramazan yaklaşmasın. Herkes uzman o zaman. Kahveler ilim meclisine dönüyor. Haçtan geldi adam. Tek kelime Arapça yok. Orada elinden tutup Kabe'yi tavaf ettirmişler sadece. Tek özelliği o. Bir hoca elinden tutmuş, tavaf etmiş. Geliyor. 70 senedir Kabe'de ders veren bir profesör gibi haç böyle olmalı aslında diyor. Maşallah. Ne çabuk uzmanlaştın sen. Din üzerinden, Allah peygamber kitap üzerinden laf üretme cüreti bu. Ne yapıyoruz böylece? oturduğumuz sandalyenin ayaklarıyla oynuyoruz. Kendi elimizle ama. İşte bu fitne. Allah kimin ayakta duracağını, kimin de çürük bir taşa basıp, çürük bir ağacın dalına basıp yere yuvarlanacağını görmek istiyor. Ölürüm, kadere imandan vazgeçmem diyen Müslüman vardı ecdadımızda. Ama bu işler niye böyle? Allah niye bir çocuğu ana karnında arızalı yaratıyor? Çocuğun suçu ne? Maşallah, ne anket konusu be. Çocuğun suçu neymiş? Böylece Allah bunu niye yarattı? Güya hikmetini anlamak için soruyor ama bu soru bir iki sene sonra, 10 sene sonra Allah bize sormadan niye yaratıyor şekline dönüşürse şaşmayacağız. Hristiyanlıkta da böyle başlamıştı bu iş zaten. Yahudilik de böyle kendi kendine muharref din haline getirdiler dinlerini. Bunun için şüphe fitnesi, yani Müslümanın kafasıyla, imanıyla ulu orta oynanması. Dünkü insanlar bilmiyordu, teknoloji gelişince meleklerin foyası ortaya çıktı. İmanla teknolojinin ne alakası var? Medya ile teknoloji mi öğrenin bir arada birleşip de Müslümanın akidesini, imanını öğretecek? Müslüman Allah'ını, peygamberini kahvede ulu orta konuştuktan sonra artık fitne nerede, imanımız nereden gidiyor gibi bir soru sormaya da gerek yok. Neden? Çünkü kayacağımız zemin belli oldu, ayağımızın altında karpuz kabuğu var demektir. Bunu böyle iki paragrafla bir kenara bırakalım. Ama bugün kardeşler, bu şüphe fitnesinden daha yaygın, daha tehlikeli bir fitneyi gündemde tutmamız gerekiyor. Değerli dostlar, bir aile fırtınası yaşıyoruz. Bu fırtına pek çoğumuzun evinin çatısını uçurduğu halde haberimiz yokmuş numaraları yapıyoruz. Yaşlı başlı insanlar kablolu internet, kablosuz internet üzerinden gençlere ait olduğunda bile ayıp olacak işleri yapıyorlar. Erkek Müslümanların, kadın Müslümanların, gençlerin, ihtiyarların şehvet kokan, cinsellik kokan cümleleri ağzından düşmüyor. 15 yaşından itibaren ihtilam olmaya başlamış. 15 yaşından itibaren bal gibi delikanlı, evlenmeye müsait delikanlı 30 yaşına geliyor, eften püften sebeplerle evlenmiyor. Bizden önceki nesiller mi sapıktı ki 20 yaşında evleniyorlardı? Şimdi erkeklik mi zayıfladı, insanlarda evlenme ihtiyacı hissedilmiyor? Yoksa bu ihtiyaç sızıntılarla vücuttan kaçıp gidiyor mu? Bir enerji kaçağı mı var bizde? Bir yerden kısa devre mi oluyor iffetimiz? Yoksa akşam dünyada ne olup bittiğini öğrenmek için izlediğimiz haberler bu arada erkekliğimizi, kadınlığımızı mı sömürüyor? Bir şehvet fırtınası evlerimizin çatısını, başımızdaki külahları uçurdu. Evlilikler 3 yıl sürerse mucize sayılıyor. 30 yıllık evli torunu olan insanlar mahkemelere gidip boşanıyorlar. Bir miras mı bölüşemiyorlar? Okulların bahçelerinde bir fitne furyası aldı götürdü. İşte kardeşler, bu asrın fitnesi bu. Ebu Cehil'e gerek yok. Çünkü iffet ve namusunda sıkıntı olanların Ebu Cehil'le imtihan edilmelerine ne gerek var? Bizim köpeğimiz yüzme biliyordu, dereye gelince yüzmeyi unuttu, boğuldu. Onun gibi oldu. Müslümanlık, takvalık bir iffet meselesine gelinceye kadar. Dün eyvah kıyamet koptu denecek kadar ayıp sayılan şeyler bugün iftihar edilecek şeyler haline geldi. Bu sokaklarda ne arıyor, bu Yunan mıdır denecek şeyler şimdi övünç vesilesi oldu. Ailelerimiz Kur'an'ın anlattığı akşam sığınıp huzur bulacağımız yerler olması gerekirken bir saat daha herkes uyuyunca gideyim de huzurum kaçmasın diyeceğimiz yerler haline geldi. Allah'tan hangi belayı bekliyorduk ki biz? Rahmet ve bereket odası olması gereken yatak odalarımız huzursuzluk kaynağı haline geldi. Odalarımız, salonlarımız, mutfaklarımız sadece güzel boyaları olan, mobilyaları olan, perdeleri her sene değişen, halısı her sene yıkattırılan yerler oldu. Ama orada aile fertlerinin birbirini görüp Rablerine hamd edecekleri, mutluluk yaşadıkları an olmadığı için. Mobilya mağazalarında dolaştık ama aldığımız mobilyalar bile huzursuzluk nedenimiz oldu. Ben bunu dememiştim sana. Öbür renk olacaktıdan kavga başladı. Mahkemede sonuçlandı bu kavga. Üstünde oturacaktık mobilyaların, mobilyalar üstümüze çöktü. Biz evin duvarını boyamaya kararlıydık, yüzümüze sürüldü boyalar. Kardeşler, bizi Yunan işgal etseydi, evlerimizden kızlarımızı kaçıracaktı. Öyle yaptı İzmir'de nitekim. Şimdi Yunan, kendi canının derdinde, kızlarımız gene eve uğramıyorlar ama. Nereye gittiğini de baba soramıyor. Bir kazara neredeydin kızım dese 40 laf işitecek. Baba 70 yaşında, kız 20 yaşında konuşurken kız 70, baba 20 yaşına dönüyor. Biz Allah'tan imtihan istiyoruz. Ebu Cehil neler yaptı Bilal'e diyoruz. Sana medya neler yaptı bunu anlıyor musun sen? Bilal'i filmlerden izlerken vah neler çekti Müslümanlar. Bilal mi kaybetti kırbaçlanırken, sen haberleri izlerken kaybettin, fark ettin mi bunu? Kim kaybetti? Kardeşler, bu zamanın toprak işgalinden, yabancı ülkelerin gelip ordularıyla Irak'ı işgal etmesinden, Libya'yı bombalamalarından daha vahimi evlerimizin sözümüzün geçmediği yer olmasıdır. Şu dünyada bir bela istenir mi? Evleneceğim, çocuğum olacak, korkacağım bu büyüyünce sözümü dinlemez diye bir daha çocuğum olmaması için tedbir alacağım. Senin 20 senelik evliliğinde niye çocuğun yok sorulduğunda nasıl büyüteceksin ki diyor. Nasıl büyüteceksin? Bunu ithal Çin'den mi getireceğin de evine uyum sağlayamayacak? Üvey bir annenin çocuğunu mu büyüteceksin? Niye büyütemiyorsun? Kıtlık mı var? Elbise mi alamayacaksın çocuğuna? Ayakkabı mı alamayacaksın? Nasıl büyüteceksin? Ya ev mi yanıyor? Nasıl büyüteceksin ne demek? Evin var. Çocuk odası bile var. Çocuk odası bile var. Halbuki bundan önceki nesil evlendiler. Babaları yan odada, babalarının tarlaya gitmesini beklediler karı koca olmak için. Tek odalı evlerde evlendiler. Tek odalı evlerde gelin oldu kadınlar. O evlerden de 7-8 çocuk anası babası olarak çıktılar. Şimdi çocuk doğmadan yatak odası, oturma odaları, mobilyaları hazırlanıyor çocuğa. Çocuk erkek mi, kız mı olacak belli değil. Mağazadan kıyafetleri satın alınıyor. Ne hale geldik? Doğurduğundan korkan anasın sen. Doğurduğundan korkan babasın sen. Bir baba akşam eve geldiğinde çocuklarının bulunduğu odalarda oturup biraz başını dinlendirmek ister mi bu dünyada? Çocuğu 10 dakika az görmek ister mi bir baba? Bir anne çocuğunu zehir zemberek bir televizyonun önüne oturtur mu o arada 10 dakika ablasıyla muhabbet etmek için? İşte bu zamanın fitnesi aile erimesidir. Cihad etmek isteyenler. Filistin'de ezilen Müslümanı merak etme. Orada bir ihtiyar felçli çıkıp Yahudi'yi dize getirir Allah'ın izniyle, hiç üzülme sen. Ya da 3 tane Müslüman bir balıkçı teknesi alırlar. İsrail meğer balıkçı teknesinden korkuyormuş. Bitti iş. Senin on binlerce evin, yüz binlerce ailen ne olacağı meçhul bir süreç yaşıyor. 10 yaşında çocuğa camiye gidelim beraber diyemiyorsun. Ben gelmeyeceğim diyor. Kazara geleceksin deyince de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinden 7. maddeyi okuyor sana. Velet, sen okulda Türkçe dersinden zayıf alıyorsun, sosyal dersinden zayıf alıyorsun. Bu kadar kanun maddesini biliyordun da öğretmene söyleseydin bunları da, derslerin iyi olsaydı. Anaya babaya karşı avukat çocuk. 10 yaşında çocuk avukat, 3 yaşında çocuk avukat. 5 yaşında kız çocuğunun gelinlik hazırlığı var bu dünyada. Ev kuracağız. O evden ümmeti Muhammed çoğalacak. İnsan neslini çoğaltacağız. 13 yaşında kız iyi bir liseye girmeye çalışıyor. Kızım, bu lise ısrarın neden senin? Meslek sahibi olmam lazım. Niye? Boşanırsam işsiz kalıp ortada kalmayayım. Kızım, kaç yaşındasın? 13. Daha liseye gitmiyorsun. Nişanlı mısın? Hayır. Bir nişanlı adayın var mı? Yok. Evlilik tarihin belli mi? Yok, öyle bir şey yok. Fol yok, yumurta yok. Evlilikle ilgili hiçbir hazırlık yok. Boşanmaya karşı tedbir var. Eskiden evlenenlere Allah bir yastıkta kocatsın diye dua ederlermiş. Herhalde şimdi kızlara Allah erken boşanmayı nasip etsin, çabuk kurtul mu demek gerekecek. Henüz kurulmamış bir yuvanın dağılması üzerinden hesap yapan bir kızı gelin olarak almak zorundasın sen. Mesele sadece lise okumak meselesi değil, meslek sahibi olmak meselesi değil. Asıl sorun, o da görüyor ki annemle babamın yaşadığı süreç benim de yaşayacağım bir süreçtir. Akşamdan sabaha kadar ben erkek dırdırımı dinleyeceğim deyip tedbir alıyor. Yıkılmak için yapılan ev olur mu bu dünyada? İşte başımıza gelen felaket kardeşler. Ama biz hala şudur budur diye başka düşman arıyoruz. Kendi ciğerlerimizde sıkıntı var. Solunum sıkıntısı yaşıyoruz. Tabii çocuklarımızı yazın camilere gönderince her şey dümdüz oluyor. 365 günmüş yıllar. Bu 365 günün 20 tanesinde 2 saat camiye gönderiyorsun. O kalabalıkta hoca efendi ona abdestin farzları, şu guslün farzları bu diyor. O arada cep telefonuyla eve mesaj gönderiyor. Program başladı mı geleceğiz biz diyor camiden. İmam da abdestin şartlarını anlatıyor. Anne baba da elhamdülillah buna manevi eğitim de verdik. Artık bu evliyadan sayılır diyor. Evliyadan sayılır. Hele başörtüsünü de böyle yarım yamalak taktı mı zaten baş evliya. Avunuyoruz. Avunuyoruz. Bu arada başörtülü kızın başörtüsüz dediğinin yaptığını görünce sen kahroluyorsun. Ne erkeklik bizim erkekliğimizdir ne de kadınlık bizim kadınlığımızdır. Bu dünya daha ciddi. Açlığa rağmen, sefalete rağmen, yabancı düşman işgalinin ordularının baskısına rağmen erkekliğinden, kadınlığından taviz vermeyen nesillerden bu toprakları bize emanet aldık. Şimdi kardeşler, aklımızı başımıza almak zorundayız. Düşman uzaklarda değil, evimizin çatısı düşmüş. Fırtınalar, yağmurlar hep evimizin içine akıyor. Bunun için eğer biz ciddi bir şekilde bir gelecek endişesi taşıyorsak, yarın Allah'ın huzurunda hesap vereceğimize dair bir iman endişemiz varsa bizim, mahşer yerine inanıyorsak, bu çocukların Allah'ın bize emanetleri olduğunu düşünüyorsak, ellerimizi başımızın kenarına koyup ciddi ciddi düşüneceğiz. Bu evlerden mi biz Allah'a gideceğiz? Bir ev ki, o evin babasının babası o eve misafir olarak gelmesin isteniyor. 90 yaşına gelmiş dedelere yer yok evlerde. Misafir odası var ama dede misafir odasına gidemez. Kırlentlerin yerini bozar. Sağ solu karıştırır. 80 yaşında nenelere yer olmayan evler bizim evlerimiz mi acaba? Bizim evlerimiz mi? Bu evlere mi bakıp da Allah bizden razı olacak? Aile düzenimiz bombalanmış, tarumar edilmiştir. Evlere internet almıyor bazı Müslümanlar. Ne yapıyorsun? Tedbir alıyorum. Peki çocuğun internet tutkunu mu? Evet. Nerede bu işi telafi ediyor? Sen kızı beğenmedin diye nikah kıymıyorsun, o da nikahsız yaşıyor. Bu kadar. Ne elde ettin sen? Savaş kaçarak yapılıyor mu? Gözünü yumarak düşmandan kurtuluyor musun? Kardeşler, bırak Bilal-i Habeşi'nin Mekke topraklarında kızıltaşların üstünde işkence gördüğünü. Bitti o dönem. Bitti. İnönü gelmiş de hayvan başı vergi bile be almış. O dönem de bitti. Ananı yok, konuşanı yok, bitti. Şimdi aynı adamın evlatları gelip aldığı vergiler kadar insanlara bağış yapacağını söylüyor. Ters döndü dünya. Ters, dünya ters döndü. Ama Allah bizi gırtlağımızdan sıktı. Evlerimizden sıktı bizi. Bir iffet, ahlak savaşı yapıyoruz. Ama bu savaşta biz hep kaçamak köşelerde bekliyoruz. Düşmanımız şeytan her gün ahlaktan bir diş söküyor. Her gün bir kalemi söküyor. Biraz daha gün ilerledikçe biraz daha paracı oluyoruz. Amca, dayı bile paralıysa muteber amca dayı oluyor. Fakir amcanın, fakir dayının bile değeri yok. Akrabalık ilişkilerimiz cenazeden cenazeye, zenginse düğünden düğüne oluverdi. Bu mu? Bu mu bu topraklardaki ahlak? Bu muydu örf? Sıkıştık. Ciddi bir şekilde sıkıştık kardeşler. Peki tedbirimiz var mı? Asıl vazifemiz bunu konuşmak. Var, tedbirimiz var. Bir, en büyük tedbirimiz bir defa bu gerçeği kavramak zorundayız. Bu gerçeği kavramalıyız. Hangi gerçeği? Aile konusunda imtihandayız biz. Yarın hesabını vereceğimiz ağır bir süreç yaşıyoruz. Önce bunu bir anlayalım. Mesele okul meselesi değil. Çok lüks okullara çocuklar veriliyor iyi eğitim alsın diye. Ben size iyi eğitim nasıl alınıyor bir örnek vereyim. Devlet okullarında iyi eğitim olmuyor. Özel okula veriyorsun. Arabası, özel arabasıyla okula gelen şımarık, 3 ayda bir değil 10 günde bir ayakkabı değiştiren şımarık bir çocuğun yanına çocuğunu teslim ediyorsun. Senin evden öğrenemediği bütün ahlaksızlıklar o çocuğun üzerinden öğreniyor. Ama sen özel okulda özel eğitim verdin. Matematikten iyi puan aldı. Sosyal bilgi, ahlak bilgisinden de tam puan aldı zaten. Ama o okula gittikten sonra annesinin kıyafetinden çekinip onunla aynı caddede yürümediğine niye dikkat etmiyorsun? Misafirliğe giderken bile siz gidin ben sonra gelirim diyor annesiyle aynı görüntüyü vermemek için. Sen onu özel okula verdin, komplekslenip kendisi dışındakilere karşı ezik bir hayata kaydığını anlayamadın. Bizim en büyük yapacağımız iş afeti anlamak. Önce başımızda bir musibet var. Bu musibet filan yılda Yunan'ın İzmir'i işgal etmesinden daha aşağı değil. İzmir'den denize döküldü Yunan. Evlerimi nereye dökeceğim ben? Bu ahlaksızlığı nereye atacağız? Camilere gidip ahlak mı satın alacağız? Marketten mi ahlak alacağız? Ahlak sadece ders adı oldu. İffet, namus bunlar sadece Ramazan gecelerinde konuşulan muteber kelimeler oldu. Bir, hepimiz başımızdaki belayı, musibeti, Allah'ın bizi nasıl bu noktadan imtihan ettiğini anlayacağız. İki, Kardeşler, ikinci meselemiz evlilik yapacağız, ev kurmayacağız. Şimdi bir genci evlendirmek ne demek? Onu ev sahibi yapmak demek. Zaten babasının yanında kimse oturmuyor. Herkes kendisi müstakil. Ev kuruyor. Ev kuruyor. Halbuki evlilik iki bedeni birleştirip tek vücut yapmaktır. Evlenmek ev sahibi olmak değil, nikahla bir arada yaşamak demektir. Evliliği yerine oturtacağız. Çocuklarımız, kızlarımız ve erkeklerimiz sürekli onları iffet ve namus üzerinden eğiterek evliliklerini biz yaptıracağımızı ama onların zevkine göre evleneceklerini bilecekleri bir eğitime tabi tutulmalılar. Bu annem bana kendine göre bir kız alır. İyisi mi ben gizleyeyim arkadaşımı dedirtmeyeceğiz çocuklara. İş bittikten sonra anne feryadu figan ediyor, çocuk yabancıyla evlendi diyor. Zamanında yanlış taktik güttün sen. Çocuklarımızın kesinlikle buluğ çağından ihtilam oldukları günden, yani erkekse ihtilam olduğu, kızsa aybaşı olduğu günden itibaren her hafta düğünlerini yapabiliriz. Evliliğin yaşı yok, işi aşı olmaz. Evliliğin vakti olur. Nasıl acıkınca henüz vakti gelmedi bari yemeği yiyeyim, saat 9'dan önce oturursam günahtır diyor musun sen? İftar değil ki bu, acıkınca alıp bir sandviç yiyorsun. Şehvet de evlenme ihtiyacı da vakti gelincedir. Üniversite bitince, askerden gelince değildir. Yani çocuklarımızı niye evlendirmiyoruz sorduğumuzda ne cevap alıyoruz? Daha tertemiz süt gibi, öyle işlerde onun tası tadı yok. Yani bu çocuğun evlenmesi için zina mı yapması lazım? Bir harama mı bulaşması lazım? Bir yerde üst geçit yapılıyor. Niye? Çok kaza oldu burada deniyor. Şimdi genç de evlenmesi gerektiğini çok zina yapınca mı anlayacağız biz? Hazır tertemiz, sen de itiraf ediyorsun. Tertemiz. Melek gibi. Ya kirlenmeden evlendirelim de melek gibi bir çocuk çıksın bunlardan. Birisinin eline eli değmeden evlendirelim. Vakti gelince çocukları evlendireceğiz. Onların zevk anlayışına göre. Mobilyasız, halısı bile olmayan, perdesi eski perdelerden olan ama onların kumrular gibi yaşayacağı evleri olsun. Bir odalı, bir tuvalet banyosu olsun yeter. Sultanların evleri gibi evlerde köleler gibi yaşamaktansa samanlıklarda sultanlar gibi yaşamak lazım. Mobilya reklamlarına, ah bu koltuğu aldıktan sonra evimize huzur geldi laflarına nasıl inanıyoruz Allah aşkına ya? Sunta nasıl mutluluk verir insana? Bu mesir macunu mudur bu sunta? Alınca ondan dişledikçe mutlu oluyorsun. Ne kadar ucuz aklımız olmuş demek ki bizim. İki tane artisti çıkarıyorlar. Ah bu mobilyayı aldıktan sonra ne kadar mutlu olduk, evimiz genişledi. Biraz daha saman getirin, o samanları da mobilyanın üstüne koyun. Suntalar zaten samandan yapılıyor. Bol samanlı evin olsun. Aldanıyoruz. Evlenmek betonların arasına girmek değildir. Yüreği yüreğe sokmaktır. Kur'an böyle diyor. Sizi huzurla yaşatacak eşler yarattık sizin için diyor. Evlilik bu. Bunu gerçekleştireceğiz. Üç. Evet, kaçarak, televizyondan, internetten kaçarak savaş yapılmaz. Ama internetin, televizyonun kucağına atlayarak da savaş yapılmaz. Bir internet siyasetimiz olacak. Babalar, anneler, çocukları internete, televizyona dadanmasın diye ne yapıyorlar? Ya kuru kuru yasak getiriyorlar. Yahut da çocuklarını televizyonun şu programının önüne atıyorlar. Mesela, filanca Müslümanların kurduğu kanalın çocuk programı varmış, onun önüne rahatça koyuyor. Yahu sorun sadece o kanaldan müstehcen bir şey görmekten ibaret değil ki kardeşim. Bunu akşama kadar saman seyreden koyuna çeviriyorsun bu çocuğu sen. Çocuğa vakit israfını mubah hale getiriyorsun. Sorun sadece televizyonda müstehcen şeyler görmekten ibaret değil ki. Çalışmayan, tembel, cep telefonu kullanmaktan başka iş yapamayan bir nesil geliyor efendiler. Yan odaya telefonla mesaj göndererek şunu getirir misin diyen bir nesil geliyor. Ya duvara vurup bana şunu getir demeye üşeniyor. Elindeki aletle tık tık tık şunu getir diyor. Bu kadar üşengeç. Evi yansa kalkıp bir kova su almaya üşenecek, telefonla itfaiyeyi çağıracak. Böyle bir üşengeç. Bu ne sayesinde oldu? Çocuklarımızı sabah bebekliklerinden itibaren sabahtan akşama kadar televizyonun, şimdi de internetin karşısına tuttuğumuz için oldu. Bunun yerine çocuklarımızı biz bir işle meşgul etmeye alıştıralım. Sanat olur, çocuğun zevkini tespit ederiz. Bir iş yapmaya alışsın çocuklarımız. Seyretmek bir iş değil bu dünyada. Seyretmek koyun işi. İnsan seyretmez, izler. Ama hakikati ve gerçeği izler. Bu nedenle çocuklarımıza meşguliyetler üretelim. Oyunlar üretelim. Çocuklarımız küp gibi oldu oturmaktan. Şişmeye başladı çocuklar. Ve kardeşler, bir önemli husus daha. Tek başına şeytanı mağlup edemezsin. Çünkü bütün dünya şeytana destek oluyor. Oturduğun semtte senin gibi düşünen mümin kardeşlerini bulacaksın. Aileyi, namusu, iffeti dert eden mümin kardeşlerini bulacaksın. Grup olacaksınız. Beraber İstanbul'a gidip bu konuda size ders verecek birisinden 5 yaşında bu çocuğu nasıl eğitirim ben diye ders alacaksın. 3 anne aynı yaştaki çocukların anneleri birleşip hoca getirtecekler. Uzman getirtecekler. Çocuğun yaramazlığına karşı nasıl sabırlı yaşarım ben? Çocuğu nasıl eğitirim diye bilgi alacaklar. Dövmeden sabırla çocuk büyütmenin yollarını öğrenecekler. Ama tek başına bunu kimse yapamaz. Birlik olacağız. Şeytana karşı yumruklaşmak zorundayız. Tek tek şeytan hepimizin sırtını yere getiriyor. Birleşeceğiz. Çocuk büyütmeye mücadele edeceğiz. Bir başka meselemiz kardeşler. Buradan ciddi bir şekilde ilan ediyorum. Çocukları yazları camiye göndermek Müslüman yapmanın anlamı değildir. Yani camiye giden çocuk Müslüman olur diye bir kural yoktur. İki, çocukların İmam Hatip'e gitmesi, İmam Hatip'te onların süper Müslüman olması anlamına gelmiyor. Çocuklarımızın hafız olmaları, kaliteli adam olmaları anlamına gelmiyor. İmam Hatip'e vermekle, bir Kur'an medresesine koymakla çocuğun üzerindeki bütün görevleri yaptığını zanneden baba sonra çok pişman olur. En iyimser karşına çıkacak şey pısırık bir delikanlıdır. Bu nedenle hayata hazırlayacağız çocukları. Sadece hafız yaparak değil, aynı zamanda dünyayı kavramış hafız bir çocuğumuz olacak. Sadece İmam Hatip Lisesi'ne değil, sportmen olan bir çocuğumuz olacak. Bir İmam Hatip'e verip atmak kaçıştır. Yazın camiye göndermeyi yeterli görmek, üstelik de çocuğa zarar. Bütün emsallerinin ekranlarının oturup oyun oynadığı bir zamanda sıcakta sen onu camiye gönderiyorsun. Yarı seviyor, yarı sevmiyor. Bir gün çikolata için gitti, öbür gün meyve suyu için gitti. Gitti işte, bitti o. Böyle din sevdirilmez. Sen çocukla beraber camiye gidemeyeceksen camiye gönderme o zaman. Sen gidip o caminin yan tarafında oturabilir misin o çocuğun dersi bitene kadar? Sen sıcakta bunalıyorsun. Gerçekçi olmamız lazım. Bunun yerine çocuklarımıza daha cazip alternatifler üreteceğiz. Din, ahlak, iffet hep böyle geri kalmışların, arabası olmayanların, şehrin dışında küçük evlerde oturanların, köylülerin anlayışı mı? Sosyete böyle modern yaşayan, yüksek binalarda oturanlar böyle sorunlar yok. Hep garibanların sorunu din gibi algılanıyor. Bunu da engel, yani çocuğumuz küfüre karşı kompleks içinde olmamalı. Dininden dolayı eziklik hissetmemelidir. Bunu ne sayesinde yapacağız? Bir, ailemizi dezenfekte edeceğiz. Akrabaya sansür getireceğiz. benim çocuğuma filan kıyafeti giydirmek istemiyorsam, teyzesi halası geldiğinde o kıyafetle aa hoş geldin deyip sarıldığın bir kadının kıyafeti çocuğuna uygun görmediğin bir kıyafet. Çocuk bakıyor ki sen onun bir elini öpmediğin kalıyor. Kıyafeti ise çocuğa yasakladığın kıyafet. Aslında sen çocuğa bu kıyafet de güzeldir dedin fark etmeden. Çocuklarımızı dezenfekte edilmiş, korunmuş, çitle çevrilmiş evlerde yaşatmak zorundayız. Gerekiyorsa bu hicret etme pahasına da olsa yapacağız bunu. Ashab-ı kiram aç kaldıkları için Mekke'den gitmediler. Aç kalacakları Medine'ye gittiler, hicret ettiler. Neden? Dinlerinden dolayı. Ashab-ı kiram göçmen değildiler, muhacirdiler. Biz de kardeşler, başımıza gelen bu felaket, ailemizin karşılaştığı sıkıntılar ancak bizim tedbirlerimizde, oturup bizim çalışma ve gayretimizde olacaktır. Kimse mesela Hazreti Ömer bizim devletimizin başında olsa senin evine ne yapacak şimdi? Hanımınla ilişkini nasıl düzeltecek? Ömer devlet başkanı oldu. O günleri Allah gösterdi bize diyelim. Ne yapacak seni? Kanun mu çıkaracak? Herkes karısını son şekilde sevecek. Kadınlar da kocalarına itaat edecek. Kanun mu çıkacak? Kur'an'da var bu ayet. Onu dinlemiyor ki Ömer'in kanununu nasıl dinleyeceksin? Sevgi kanunla mı olur? Şeytana itaat etmek yasaklanmıştır diye genelge mi çıkaracak? Devletle ilgili bir iş değil ki bu. Zamanımızın imtihanı bu. Ve değerli kardeşler, bir ailede eşler evliliklerinin 25. senesinde bile ilk günün zevk ve lezzetini yaşayacaklar. Erkek 25 yıllık hanımını özleyecek. Kadın 25 yıllık kocasını görmeye dayanamayacak. Bunu Hacı Efendi'nin duası gibi böyle bir mantıkla demiyorum. Cinsellik anlamında söylüyorum. İlk günün cinsellik ruhuyla devam edecek. Kadınlarımız bir iki çocuk doğurduktan sonra buruşmuşluğu kabul etmeyecekler. Vücutlarına bakacaklar. Eşlerinin gözlerini üzerlerinden hiç kaçırtmayacaklar. Eşlerinin mesajlarını kontrol ederek değil ama. Kaçak ilişkilerini takip ederek değil. Üzerinden göz ayrılmayacak kaliteyi bedenlerinde tutarak. Genelde kadınlarımız çocuk doğurduktan sonra ağalık serfikası aldıkları için, mazbata aldıkları için, evin atılmaz gücü neden? Doğum yaptı. Bu mazbataya güvenip sana kaç kere tembih ettim demeye başlıyorlar. Dün beyefendiydi, bugün şşt oldu adamın adı. Erkek de zaten dışarı çıkınca şeytan görüyor musun sana ikinci defolu düşmüş. Bak bu daha kaliteli. Diyeceği milyonlarca örneği var. Şeytan oradan kışkırtıyor, bu buradan kışkırtıyor. 10 seneyi bulmuyor. Erkeğin bir alem, kızın bir alem. Bu bir bela, bu bir musibet. Suçlu kim? Herkes. Bir kaza oldu, trafik kazası, ben öldüm. Arkamdan polis karar vermiş ki bu haklıydı, kaza yapmamıştı. Bana ne yarar var ben öldükten sonra? %100 haklı olduğum karar edilse bana bir faydası yok. Ben öldüm. Toprağın altında daha iyi mezara mı koyacaklar beni? Haklıydı kazada. Bunu birinci sınıf mezara mı koyun diyecekler. Ben ölmeyeyim. Haklı da öbürü olsun. Zararı yok. Evlerimizde en büyük baş sorun sevgimizi çabuk eskitiyoruz dostlar. Her gün biraz daha kadın eskiyor, erkek eskiyor. Çocuklar da bunu hissediyorlar. Evlilikten nefret ediyorlar. Niye yerli mala bir sürü para vereyim, Çin'le idare ederim, Çin malı getirtiyorlar bu sefer, ucuz nasıl olsa. Hayır, evliliklerimiz çok ciddi olacak. Dostlar, bu sözlerimin ağır geldiğini biliyorum. Ama size peygamberimi hatırlatıyorum. Arş'tan davet edilip miraca çıktı değil mi? Döndükten 5 sene sonra arş görmüş bir peygamber olduğu halde kimi seviyorsun diye ulu orta 100 kişinin ortasında sorulan soruya ne cevap verdi? Ayşe mi dedi? Ya Resulallah biz hani erkeklerden demiştik, kadınları ne karıştırıyorsun bu işe? O zaman babası olsun dedi. Kadınla olan sevgisini söylediğinde 60 yaşındaydı. 60 yaşında bir efendi, ümmeti Muhammed'in biricik örneği burada üstelik. Hanımımı çok seviyorum, onun ayrılığına dayanamıyorum dese nasıl karşılarız onu? Bir de bak karısı karşı çıkar, sen hala benim başıma bela mısın lan? Yeter lan, yeter, dökül başımdan. Bir de bu hanımı bunu kabul etmez. Lan deli misin, gelin sahibi olduk, sen hala utanmıyorsun milletin içinde. Efendimiz de 6 kız evlendirmişti o zaman. Ayşe'ye düşkünlüğünü söylediğinde 6 kız evlendirmiş. Kendisi de 11 kadınla nikah kıymıştı kardeşler. Güya bizde bir edep numarası tutulmuş. Mesela bir insan genç yaşında evleniyor, 20 yaşında. Aynı insanın 40 yaşında torunu olabilir. Oluyor da nitekim. Kazara torun olduktan sonra bir çocuğu olsa 6 ay hicret etmesi lazım buralardan. Torun olan adamın çocuğu olur mu? La ilahe illallah, ne günlere geldik. Ne günlere geldik. Bazı şeylerde ahlak fantaziliği var. Fantazi bu. Dekor olsun. Kardeşler, tekrar peygamberime dönüyorum. Şu hikaye var ya, hikaye var ya, hani ölecekti Efendimiz, anladı, Refik-i Ala'ya çıkacaktı. Sahih hadis-i şeriften konuşuyoruz. Bizde bir ihtiyar öleceği zaman ne yapılır hemen? Anladı ihtiyar ki kapılar açıldı, yol görün. Caminin hocası çağrılır değil mi? Kadınlar hele bir dışarı çıksın. Kadınlar çıksın, çocukları çıkarın. Hoca gelsin bir tebareke okusun. Peygamberimizin tebarekesini kim okudu arkadaşlar? Kim? Allah için söyleyiniz. Vefat edeceğini anlayınca Ayşe okumadı. İftira etmeyin. Tebareke okumadı. Ayşe tebareke okumadı. Dışarı çıkın, Ayşem'le baş başa bırakın beni dedi. Hepimiz kulak kesilip dinliyoruz. Ölülmesi çok kolay mıydı peygamberimizin? Yok. İbni Mesud'a ne dedi? İki insan kadar acı çekiyorum dedi. Çok zor ölüm dedi. Herhangi birimizin iki katı eziyet çekmiş ölürken. Sonra da erkekleri dışarı attırıyor. Ayşem'le baş başa bırakın beni. 17 yaşında kadını. 17 yaşında. Yattığı saman döşeğin kenarına oturtmuş. Başını kaldıramıyor. Ayşe, başımı kaldır, dizine koy demiş. Kaldırmış, dizine koymuş, okşa beni demiş. Okşarken emanetini teslim etmiş. 63 yaşında Miraç'tan dönmüş peygamber. Allah'a gidecek. Azrail'i misafir bekliyor. Gencecik kadınının dizinde okşanarak Rabbine gidiyor. Ama bizim Müslümana sevişme kelimesini 40 yaşında kullansan, "Höh be, insaf be lan. Patladın mı ya?" Patladım tabii. Patladım tabii. Peygamberim de böyleydi benim. Ama aynı adam delikanlı gibi sinir küpü dolaşıyor iş yerinde, bunun sırrını anlamıyor kimse. Aynı kadın gelin doğuruyor. Görümce doğuruyor. Çünkü dertleri paylaşacak, içindeki enerjiyi boşaltacak koca meşgul. Evliliği yanlış caddede kullanıyoruz biz. Yanlış. Şimdi yeni moda çıktı. Emekli oluyorsun. Çocuklar evden gidiyor. Yalnız karı kıymetleniyor o zaman. Hastaneye giderken değnek lazım. Gene karı kıymet olduğundan değil. Kadınlar daha canlı değnek olarak lazım. Asas o zaman adamı işte yalnız göndermek lazım. Hastaneye görsün gününü. O zaman karıya ne düşkün maşallah. Ne alakası? Böyle bir şey olur mu? Efendiler, hanımlar, ailelerimizi bunun için bize kurdurtmadı Allah. İşte peygamberim benim. İşte peygamberim. Evlerimiz, yatak odaları mübarek evler olmalı. Huzur bulmalıyız. Ta ne zamana kadar? Son nefesimizi hanımlarımızın dizinde verinceye kadar. Ayşe annemiz orada tebareke okumadı Efendimiz'e. Efendimiz tebarekesini yaşamıştı, okumaya ihtiyacı yoktu. Şimdi tebarekeden uzak nesil olduğumuz için bari bir üflensin üstümüze istiyorsun. Üflenince de havaya karışıp gidiyor zaten. Üfleyerek değil bu iş. Sindire sindiredir tebareke. Yasin'i sindir içine göreyim seni. Kardeşler, Ebu Cehil gitti bu dünyadan. Yunan bir daha gelmeyecek inşallah. Hitler mitleri yok bu dünyanın. Bombalar kimseyi öldürmüyor artık. Ama kablolar boğdu bizi. Telefon kabloları, internet kabloları, televizyon kabloları ağ gibi örüldü üstümüze. Ocaklarımız virane oldu. Babalarımıza, annelerimize, dedelerimize yer bulamadık evlerimizde. Dede 2 sene üzerine torunlarını özlemiş, ziyarete gelmiş. Torunları televizyonun, internetin başından kalkıp dedelerinin elini öpmüyorlar akşama kadar. Ama biz mutlu Türk ailesiyiz. Kimi kandırıyorsun? Kimi kandırıyorsun? Ve dede akşam çok işim vardı, neneniz hastaydı deyip numara yapıp geri dönüyor. Evde elektrik saatini okumaya gelmiş bir görevli gibi bile karşılanmıyor. Ve Allah'tan rahmet, bereket bekliyoruz. Evlerimizi yeniden dizayn edeceğiz. Bu zamanın fitnesi bu. Başımızın belası bu. Ama kazanan kazanacak şüphesiz. Nasıl? Bir, büyük sabrımız olacak Allah'ın izniyle. Sabırla bu iş olur. Çünkü şeytan işi bu hale getirmek için asırlardır uğraşıyor. Asırlardır çökertmeye çalışıyor bizi. Mobilya putumuz olsun diye çok uğraştı melun. Biz sabredeceğiz. Eşler olarak özellikle birbirimizi üzmeyeceğiz. Asla çocuklara kaba kuvvet kullanmayacağız. Nuh Aleyhisselam gibi 950 sene sabredip çocuk dövmeyeceğiz. Sen 6 defa namaza kalk dedin, kalkmadı çocuk. 7'de giriştin çocuğa. Nuh Aleyhisselam 950 sene kalk dedi. Kalkmadı çocuğu kardeşim. Kur'an diyor bunu. Kalkmıyorum dedi. İman da etmiyorum dedi. Buna rağmen kafir olarak ölmüş çocuğu için bile ağladı o. Atamadı onu. Çocuk atılmaz ki. Sandalyeyi mi dışarı atamazsın ki. Sabredeceğiz. Sabır çatlayıncaya kadar biz sabredeceğiz. Biz çatlamayacak, sabır çatlayacak. Bu iş böyle. 2, bu işin iksiri eşlerin birbirlerini ilk gece kıvamında sevmeleri, okşamalarıyla mümkündür. Peygamber de böyle teselli buldu. Dostlar, bir soru sorayım. Benim sevgili peygamberim 20'ye yakın savaşa çıktı Medine'de. 60 küsür savaş yapıldı onun sağlığında ama 20'ye yakın da kendi gitti. Bana bir Allah kulu söyleyebilir mi? Gencecik hanımlarını savaşa niye götürüyordu? Her savaşa da bir hanımını götürdü. Çamaşırlarını mı ütületmeyi düşünüyordu? Börek yaptıracaktı. Allah aşkına bir söyler misiniz ya? Hanımlarını dönme ihtimali olmayan bir yolculuğa 500-600 kilometre nasıl götürdü ya? Niye götürdü? İşte bunu söylesem hoca adama bakman ne müstehcen adam olacak. Hepimiz biliyoruz niye götürdüğünü. Onun için işte onun için götürdü. 58 yaşında, 60 yaşındaydı. Tebuk'e gittiğinde 61 yaşındaydı. 61 yaşındayken gencecik hanımını yanına aldı gitti. Çünkü Allah için cihad ederken bile, peygamber bile olsan bir kadınının moraline ihtiyacın var senin. Nitekim Hudeybiye sulhunda Ümmü Seleme annemizin moraliyle, verdiği moralle ayağa kalktı ve büyük bir hezimeti, ashab-ı kiramın perişanlığını önledi. Kadın budur, aile budur. Sadece mevlüt törenine gitmek değil, beraber hacca gitmek değil, cihat bile beraber. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim bize eşlerimizi bize, bizi eşlerimize tanıtırken ne diyor? Siz onların elbiselerisiniz, onlar sizin elbiselerinizdir. Bunda daha derin bir anlam olur mu? Ne diyecekti Allah daha fazla bunu? Gömleğini çıkarıp atamayacağın gibi hanımsız olamazsın, kocasız olamazsın. Allah bizi yarattı, biliyor bizim ne olduğumuzu. Üstelik de bu hangi ayetlerinde Kur'an'ın cihadı ve Ramazan'ı anlatan ayetlerde. Ramazan deyince bizim aklımıza ne geliyor? Ramazan deyince oruç geliyor, itikaf geliyor, teravih geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde şu Ramazan'ı anlatan bir ayetlere bakın. Ramazan gecelerinde eşlerinize keyif sürebilirsiniz Allah diyor. Maazallah, Ramazan gecesi insan utanır bize göre. Allah ise orucun yorgunluğunuzu eşlerinizle yatak odalarında atın diyor. Üstelik de ashabtan bazıları Ramazan gecesinde böyle bir acayip iş yapmışlar da, tövbeler olsun çarpıldık diye Efendimiz'e gelmişler. Çok kötü iş oldu ya Resulallah, akşam bir kaçak iş yaptık diye düşünmüşler de, Allah kıyamete kadar müminlere hayatın gerçek yüzünü, ailenin, yatak odasının ne demek olduğunu anlasın müminler diye. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ diye Allah ayet indirdi. Ramazan gecelerinde yatak odalarında yaptığınız iş helaldir size Allah buyurdu. Siz onların elbiselerisiniz, onlar da sizin elbiselerinizdir. Allah! İşte İslam, Kur'an'dan daha iyi İslam mı var? İşte İslam, Ramazan gecesinde cami cami dolaşacak yerde, gir hanımınla yatak odasında otur beraber muhabbet edin. Üstelik de ona Allah sadaka sevabı yazacağını da söylettirmiş peygamberine. Kur'an, Kur'an. Amma ve lakin Ramazan'da cami cami dolaş, Ramazan'ın son gününde de boşa kadını. Tabii orijinal kullanım yapmadığın sürece en değerli alet bile senin elinde harap oluyor. Kardeşler, Allah bizi bu zamanda eyvah çocuğumuz oldu ne yapacağız diyeceğimiz bir imtihanla musallat etti. Ebu Cehiller de kız çocuklarını niye diri diri gömüyorlardı? Çünkü bu kız ileride terbiyesizlik yapar utanırım düşünüyorlardı. Döndük mü aynı günlere şimdi? Kız çocuğumuzu nasıl yetiştireceğiz diye endişemiz var mı yok mu? Erkek çocuğu sanki çok kolay yetişiyor da bir kız sorunu. Şimdi kardeşler ailemizden bir örnek daha vereyim bitireyim. Şimdi kız çocukları başörtüsüz liseye gidince eyvah oldu. Savaş! Kardeşim başörtüsünü örtmeyen bir kızın günahını bana bir oku bakayım. Kaç gram bu günah? Bu çocuk 13 yaşında, 12 yaşında blue çağına eriyor erkek çocuk. Liseyi bitirinceye kadar yüzlerce cuma kılmıyor, kılamıyor. Hiçbir dert duydunuz mu erkek çocukların okula gittiği için cuma kılamaması derdi? Allah için bir ilmihale bakalım. Kaç başörtüsü bir cuma namazı yapıyor? Evet, başörtüsünü küçük görmek değil bu. Ama başörtüsünün tövbesi var. Estağfurullah dedin, kapatıyor Allah onu. Örttün kafanı, örttün. Cuma'yı nasıl kaza edeceksin bir daha? Takıldık bir başörtüsüne. Takıldık, üstü başörtü, altı kot pantolon, kurtulduk böylece. E şimdi çocuklarımız, erkek çocuklarımız, cuma yok. Sabır yok, ahlak yok. Bu aile imtihanını anlamak zorundayız. Hepimizin büyük derdi bu. Hocanın da derdi bu. Bu konuda Allah bizi yardımlaşırken görmelidir. Yardımlaşmalıyız. Dertlerimizi birbirimize, benim oğlan şöyle berbat, benimki böyle berbat yerine ben şöyle yaptım, çocuğum böyle oldu. Sen de böyle yap, böyle olur. Sabrı tavsiye edeceğiz. Herkes ziyanda bu alemde. Sadece iman edip, ameli salih işleyip birbirine hakkı tavsiye edenler. Sabret kardeşim, inşallah düzelecek bu çocuk diyenler kurtulacak. Gerisi batmıştır. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.